Bai, ba, mentxe, mugan gaude, Errani eta Astigarraga tartean, eta, bai, ni berez Errani garranez, sortzez, eta justu sagarrotegi daukagu, ba, 15 metrotara, hortxe bertan, ze, mugan geha. Mugan, ala, errazu, bai. Aspaldiko sagardotegia da, hau? Ba, egia esan ez, izena, oi elume zar, nola, zar daukan izenean, badirudi zarra dela, baina ez, hogeita bat urte, damakizkigu, sagartegiak. Hori zure aitak edo egina? Bai, aita sortu da bai. Orduan, sagardotegi hortan, egan behar da bada sagardotegia, baina izan dira eta badira beti ere, bada toki bat ere, kontzertu, dantzaldiak eta antolatzeko ere, sekulako toki handia. Bai, esan bai. Hau, oielume, jende sokezatzen du dantzaleko agatikan. Hemen, berroketa zazpian inguruan sortu zen erromeri bat izan igandero. Bai. Urrien hasi eta ekain arte. Mm-hmm. Eta horregatik handa ezaguna. Mm-hmm. Horregatik handa ezaguna. Horre, hoxe, igandero izatezen musika. Tordun, ba, hemen inguruko jende asko juntatzen zen. Mm-hmm. Orai, ez da gehiago egiten onbeste? Egiten dira gauza batzu? Bai, orain tarteka egiten dira, igandero bukatu zen, erromeriak egiten genitu igandeta, baino ezun funtzionatzen jazken urteetan, eta utzin genuen. Mm-hmm. Urte batzutan lasei onginan, eta gero guen egiten ditugu diskofestak, diskofestak egiten ditugu urtean 4 edo 5 batola, eta tartean dola kontzertu bereziren batola. Mm-hmm. Azkena, gogorateldu zauzuna, zoin izan da? Ba, azken kontzertua berritxarrakena. Uste izan zela bai. Ez, barkatu, zetak talde etorri izan. Zetaken aurkezken izan zen bai. Bai, hori da. Ederki, bestela, zer egan sagardotegi klasikoa da, oialumezar, edo berezitasun bat badu? Bueno, inguruko txikinetako bada, sagardotegia. Hasi ginen 6 kupelekin, gero 9 kupelekin, eta gaur egun 12 kupel ditugu. Eta bai, klasikoa da. Aukera dago bai zutikan, zati batean bazkaltzeko, edo faltzeko, eta beste batzutan jarrita, eta bai, hoxe. Eta sagarnoa, nuntik nola, ziaurek egiten, edo nuntik ateratzen duzu sagarnoa? Ba, lehenbiziko 4 urtetan, Larregen sagarrotik egiten genuen, sagardoa, eta gero kupel kupurua handitu genunean, ba, geokasi ginen zeat olare hausi eta guasi ginen sagardoa egiten. Mm. Eta menin guruko sagarrekin egiten dugu. Hala. Eta orai, Ander Barrenetxea, plazaratu zu, atera duzu, iparla deitzen den sagarno lupuluduna. Orduan, historioa frangopolita da, artikulu bat diela zonbait denbora irakurtu ondoan, horren segida da, zuk plazaratzea eta ateratzea sagardo lupuluduna. Oda, esplikazazu pixka bat, kontazazu historio tipi hori. Bai, duela urte batzuk irakurren argian Iñaki Sanz Azkue Erraniarraren artikulu bat, komentatzen zuna, Erraniko gizon batek, Antonino Pagaula dalako gizon batek, duela 50 urte, sagardoa lupuluarekin egiten zuela. Aha. Eta jo, harrituta gelditu nintzen, ze gainera lupulua bera, hemen gure etxe ondoan landatzen zuten. Hemen gu bizikan tokian Urumea ibaia da, eta herri berak daude, eta hor landatzen zuten lupulua. Hai. Eta harrituta gelditu nintzen, ze garai hortan oso modan, garai hortan eta orain ere da modan, oso modan garagardo artisaua. Uh-huh. Eta hor, lupulua gora eta lupulua bera, eta gero irakorren nuenean, zergatik ez, guk ere berdin egin, ez? Uh-huh. Eta gutxura bera hori da historia. Hala. Ez da nik asmatutakoa, baizik eta da berreskuratutako saiakera bat intzat, ez? Saiakera bat edari hori berreskuratzen. Hala. Eta bidarrairat, iparla deitu duzu, funtsian zure sagarno lupuluduna, nuntik nola erorizira bidarrain zu? Bai, saiatu nintzen lupulua bilatzen, eta Donibaneko lagun baten bitartez, hor bada gazte bat, Arkatza garagordegikoa, eta horrek pasazidan lupulua. Aha. Eta lupulua bidarraikoa zanez eta bagizor jokua izaten da garagardotan ipa gora eta ipa bera eta pues nik ipakin zezarrenu eta egoki erotu zedan iparla jartzea. Hori da, mendiak ageri baitira gainera tortik, biztan dena. Hori da. Errazu, prozesua berdina da edo luzeago da Sagarnoa egiteko lupuluarekin? Berdina, baina gero kontua da, botaileratzeko garaian, bigarren fermentazio bat egin arazio dela, eta horretik handa pixkat luzeago, baina bai, bestela berdintxua da. Berdintxua da. Baina gustuan ez da berdina omen, eh? Ez. Bueno, egia da, nagusiki sagardoa dela, zaporea sagardoarena dela, nagusiki. Baina, bueno, dauka, hoxe, aseran dauka lupulo usai hori, eta bukaren eusten izu lupulo usaia, eta berexia da, eta oso freskagarria da. Zea artikulu hortan alaxe esaten zuen, Antonino Pagolan zea oso freskagarria zela, eta hoi bintzat nik uste berdina dela, bai. Egaiten du, egarriaren kentzeko oberena dela. Bai, egarri kentzeko, baino hobe pixkat arriskutsua da, eh? Oso freskagarria da, bai. Eta sagarda baino gradu terdi gehiago ditu. Bigarren fermentazio egin dio denez, ba, 7 gradu terdi ditu. Eta orduan, freskagarria daño, arriskutsua ere. Kasu moskorrer orduan, eh? Hoxe. Orduan, plazaratu berria duzu, botoiletan da hori, aurkezten duzuna? Bai, hola, itxuran zera dirudi, garagardo botella, bueno, ala da, garagardo botella bat, txikia, 23 zentilitrokoa, eta txaparekin, kortxoa beharrean txaparekin, ze beharrean fermentazioa bestela botengo luke, kortxoa. Eta itxuraz da garagardo baten botella. Eta mementuan txaurik, bakarra zira hori egiten dina eskualegian ez da besterik? Ustez bai, ustez nien ez lehena, bueno, merkaturatu duna, eta ez dakit, pentsatzete hor zehose saiatzen aiko diala. Ze gaur egun sagardoa aida zabaltzen ez da sagardo naturala bakarrikan. Batzuk dituzte apardunak, beste batzuk izoztuak, beste batzuk ardoak ere, eta bueno, pues, niko hain hau aurkeztu eta nik uste besteek ere bideo hartu dezaketela. Interesgarri dut zait. Bada lekia denentzat orduan, eh? Bai, noski. Eta zer oihartzun mota duzu? Jo, oihartzuna izugarri eduki du. Ni ez nahi zola prentxan eta hola ateratzekoa. Eta, bueno, pues, elkarrizketak, eta Euskal Irratian elkarrizketu ninduten, gaur zuek, eta berrian, eta guain ez deitu naute irrati o telebistatik ere, baina nahi goten lasai hartu, eta ja ez da. Bai. Eta hori prentxaren ganik, baina edaleek zer diote? Ba, bueno, egia da, edari bat denen gustoko egitea ez da larrexa. Orduan, batzui asko gustatu zaiote, gero baita ere, bueno, eske edari hau ez da gure registroan ez dakit nola esplikatu berria da. Orduan hasieran batzuk esan dute, ba ni nahiago sagardo naturala. Igual hortik kan pizkat esan dute, ba ni ja hirugarren botella edan dut eta bai gustatzen zaite eta bueno, berria da eta bueno, orokorren harrera oso nagusi du. Hala. Erazu bidarra ira ino etortzen zira lupuluaren bila, baina pentsatzekoa da orai zure etxetik hurbil ere nunbait lupulua ere emanen duzula? Oia, nahiko lan badukagu, orain justu hemendik 15 egun barru hasiko gea ja sagarra jotzen eta printzipioz ni orain sagarrekin da buru belarri izango naiz eta hobe igual lupulo egiten du nahi eskatu denosi eta bai. Oia. Sagar urte da? Bai, izugarrezko sagarpila da. Iaz etzan ia bat ere. Eta aurten sekulako pila dago. Baztar guztietan. Bai. Beraz, sasoin ona heldu da? Bai, ala izango da. Gebestia da, sasoi ona, kupela beteko ditu, baina ber, heldu ben urtean nola gauden beste histori guztionekin. Bai, zenta aurten ere berezia izan duzue? Bai, egia esan denboraldi zaila izan da. Urtarrilean hasi ginen, gu denboraldikoa gea urtarriletikan maiatzera lan egiten denunak eta ez da bat ere erresa izan astebeten erabatea zan, urrungo astean etortzeko aukera zakaten mugako herriki da bakarrikan, urrungoan zintzuten, bueno, astero ezberdin eta zaila izan da. Ander, Barrenetxea, zure botoila horiek delako Sagarno lupuluduna iparla deitua, aurki ditaizke zure botoilak ipar Euskal Herrian? Bai, seguraskin jarreko torre ziburu aldian baditute ostatu batzuk sagardoa eramaten detena eta hor jarriko ditu saltzeko. Ederki, denek jasta ukan dezaten gutienez. Hori da. Ander Barrenetxea, esker mila. Mil esker zuei.